بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون نتريكم من التات mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1439 katika darsa ya tafsir Sa'di rahimahullah tulifikia aya 25 katika suratul Kahf. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 نوالكا كتك بانغولاو مياكا مياتاتو نوكزيديشا 9 لله أعلم بما لبثوا سيما Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi muda waliokaa. Lahu ghaibu samawati wal ardh, ni zake tu siri za mbingu na ardhi. Absir bihi wa asmi, kuona kulioje na kusikia kwake. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. هوانا ملينزي اسبقوا يي ولا هم شركيش ييوتي كتك حكم ياكي. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نصوما وليفنوليوا كتاب تشمولاواكم ليزي la mubaddila likalimati, hapana wa kubadilisha maneno yake. Walan tajida min dunihi multahada, wala nawe hutapata makimbilio isipokuwa kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف أليكم كتازا الله سبحانه وتعالى انتم مواكي صلى الله عليه وسلم كتوكمانا نكووليزي أهل الكتاب كوسو هوا فيجانا وبانغوني لعدم علمهم بذلك, sababu hawana ilmu juu ya hilo. Wa kana Allahu alima al-ghaibi wa shahadati al-alima bikulli shay, akuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ndiye mjuzi wa yale yaliyofichika ya ghaib na yale yaliyo wazi ya shahada, mjuzi wa kila kitu. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu, akhbarahu bimuddati lubthihim, akampa habari ya muda waliokaa katika lile pango. Wa anna ilma dhalika indahu wahdahu, na kuwa ilmu ya kujua ni muda gani wamekaa katika lile pango iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa innahu min ghaibi samawati wal ard, ni katika ghaib ya mbingu na ardhi. Na hakuna yote anayejua ghaibi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ghaibuha mukhtassun bihi, kujua ghaibi ni jambo ambalo lamkhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Fama akhbara bihi anha ala alsinati rusulihi fahuwa alhaqqu alyaqin, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atatupa habari nacho kupitia kwa ndimi za mitume wake ni haki, tena haina shaka ndani yake. Yaqin alladhi la yushakku fihi, وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه. نالي أمبايو متومي والله هواكو يجوا ولا هواكو نيشونا الله سبحانه وتعالى hakuna yote baada yao katika viumbe aweza kujua, sababu wale kupokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yote mwingine ambaye si mtume hawezi kujua ghaibu, kwa sababu ili jambo la mkhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewajuza mitume wake ghaibu, wala mitume pia hawajui ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam akusema, qul la amliku ni nafsi naf'an wala dharran illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su. Lau kama ningelikuwa najua ghaibu mimi ningekithirisha kufanya mambo ya khairi zaidi ya hivi ninavyofanya, na wala jambo baya lisingenipata. Na naam, katika vita vya Uhud tulisoma kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alichimbiwa mashimo na kufaru Quraysh na akaanguka mpaka kuvunjika meno alaihi salatu wassalam. Kwa alikuwa hajui ghaibu, alikuwa hajui ghaibu. Kwa sitoke mtu leo kwa mfano akasema mimi hapa nilipo hufanya vituko wale hasa Sofia, akasema Sheikh Abdullah al-Farsi aeleza katika sharit moja kisa moja amekaa mara sema shh, bwana anemjua huyu ni shekhe mkubwa, muuliza mbona afanya hivyo, asema kuna mbwa ataka kuingia al-Kaaba pale nimemfukuza, kuna mbwa kule ataka kuingia mimi nimemfukuza kwa hapa, yani wamuona kwa hapa fukuza. Sasa ikiwa mtu yuko huku huku kwetu, asema aona huko kwenye al-Kaaba wakati ambapo kulikuwa hakuna CCTV katika wakati ule, sasa hivi angalau uweza kusema kuwa mmeona kwa kupitia. Wao hawataki mwanzo kusema wameona kupitia kitu fulani. Watu kama hawa ni waongo, haiwezekani. Hakuna anayejua ghaibu iliyofichika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama mtu akakwambia kuwa kesho utapatwa na jambo fulani, Allah subhanahu wa ta'ala sema wama tadri nafsun madha taksibu ghada, hakuna nafsi yoyote inayojua kesho itachuma nini. Anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mangapi katika mambo ambayo utapanga na yasiwe kama vile wewe ulivyotarajia, sababu kila jambo laenda kwa mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna yoyote aliyoko mbinguni wala ardhini, malaika la mitume wa Allah la watu wema la yoyote, hakuna yoyote anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa ukifanya ghulu na kusema wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, utakuwa umepita mipaka. Hakuna anayejua kilichoko katika lawh al-mahfuz isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayejua ghaibu. Na ikiwa atamfungulia ghaib, atamfungulia yote katika mitume wake alayhi msalatu wassalam, amjudishe lile jambo, na baada ya kujudishwa sio ghaib tena, sababu ashajudishwa. Kabla ya hapo ilikuwa ni ghaib, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwajudisha khalas. Kwa huwezi kutoa hoja ukasema lakini mitume yajua ghaib, la, walivyoelezwa khalas si ghaib, ashawekiwa wazi, haiwi tena ni ghaib. Na Allah subhanahu wa ta'ala mara ngapi katika Qur'an azungumza akiwaamrisha mitume wake kusema wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak, wala a'lamu al-ghaib, sijui ghaibu, wala aqulu inni malak, wala sisemi kwa mimi malaika, mimi binadamu kama nyinyi. Allah amenitukuza kunijalia mimi ni mtume napokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama vile hakuna anayeumba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala mtu asije akakuviringa, lakini Isa alayhi salatu wassalam alikuwa kiumba. Hakupewa sifa ya Allah kwa yeye ni khaliq, akapewa yeye da. Aliambiwa tengeza tu mfano kwa udongo, tengeza mfano wa ndege. Je, kama Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa uhai yule ndege angekuwa hai? La, ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyefanya yote. Na ndio maana Isa alayhi salatu wassalam akawa kila jambo akitaja asema wa uhyil mauta biidhnihi, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Na Allah kumwambia wa tuhyil mauta biidhni, sababu yeye ndo anayefanya, hakuna yote ana uwezo wa kuhuisha maiti, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Akajalia ni muujiza kwake yeye, lakini anayefanya ile kazi ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala wa qawluhu absir bihi wa asmi' ta'ajjub min kamali sam'ihi wa basarihi, ni kuona kulioje na kusikia kulioje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ni ta'ajjub, hebu shangaa na kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo pale Aisha radhiallahu anha alikuwa akisema subhana man wasi'a sam'uhu kulla shay, ametakasika yule ambaye kusikia kwake kumeenea kila kitu. Alivyokuja yule mwanamke Mujadila kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sababu nuzuri ya suratul Mujadala, azungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha yuko pale ndani ya nyumba, asema na baadhi ya maneno yake mimi siyasikii na niko pale. Allah min fawqi sab'i samawati ataremsha Qur'an, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Na Aisha radhiyallahu anha kazungumza maneno haya, subhana man wasi'a sam'ahu kulla shay asmi' bihi wa absir, na yuwaona kila kitu subhanahu wa ta'ala. Ebu staajabu na kuona kwake na kusikia kwake, hakuna kinachopita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sarikun bil-nahar, yote ni sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man asarra al-qawla wa man jahara bih, bali mpaka kile kinachotembea katika nafsi ya mwanadamu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, ndani ya moyo wake waswasa Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua kinachopita katika moyo wa mwanadamu. Kwa nini asiseme asmi' bihi wa absir? Na ushangae na ustaajabu na kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kamilika na kusikia kwake. Ta'ajjubun min kamali sam'ihi wa basarihi wa ihatatihima bil masmu'ati wal mubsirat, kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumeenea kila kitu biduni istithna, na kuona kwake kumeenea kila kitu biduni istithna. Baadama akhbara bi ihatati ilmihi bil ma'lumat, baada ya kutaja kuenea kwa ilmu yake katika vile vinavyojulikana, akaeleza kuenea kwa ilmu yake katika vinavyoonekana na vinavyosikika. Thumma akhbara an infiradihi bil wilayati al-amma wal khassa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupa habari ya usimamizi wake juu ya waja wake, amma na khassa. Kuna usimamizi amma ambao ndani yake waingia mu'min na kafir. Qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman, hebu waambie nani anayewahifadhi na kuwalinda usiku na mchana pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi kafiri pia aweza kulala akiamka yuko salama? Hii ni wilaya amma, Allah subhanahu wa ta'ala wasimamia waja wake wote. Na kuna khassa, fa huwa al-waliyyu alladhi yatawalla tadbira jami'il kawn, Allah ndiye msimamizi ambaye asimamia yeye kupeleka ulimwengu mzima. Al-waliyu li'ibadihi al-mu'minin. Na kuna wilaya khasa kuwa yeye ndiye msimamizi wa waja wake waumini. Bimaana hawa wana usimamizi wa zaidi khasa kuliko watu wengine wa kawaida. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yusirhum lil-yusra wa yujannibuhum al-usra. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Awatoa katika kiza cha shirk, kiza cha jahl, awaleta katika nuru ya tauhid, nuru ya ilmu subhanahu wa ta'ala, na awafanyia na kuelekeza katika kile ambacho ni sahali, katika njia ya kuelekea peponi, na kuepusha kutokamana na uzito na njia ya kuelekea katika moto wa jahannam. Walihadha qala ma lahum min dunihi min wali ay huwa alladhi tawalla ashab al-kahf, yeye ndiye aliyekuwa msimamizi wa wale vijana waliokuwa ndani ya pango. Bi lutfihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala walam yakilhum ila ahadin min al-khalqi, kawasimamia mwenyewe kwa rehema zake, kwa upole wake na utukufu wake na ukarimu wake, wala hakuwaachia yoyote mwingine awasimamie subhanahu wa ta'ala. Kisha leo aje mtu wa ghulu katika wale wanaojidai mawalii katika masufi, tena aandika ana haya katika vitabu kuwa mimi Allah amenipa usimamizi wa ulimwengu kwa miaka kadhaa, nikausimamia hakukupungua chochote katika ulimwengu, nikaamua nimregeshe mwenyewe. Na kuna watu wamekaa wasikiliza waamini haya mambo, watu waamini. Ujinga ambao wallahi kufaru Quraysh yadhakuna min hadha aljahl. Kufaru Quraysh walikuwa katika jahiliya, wakisikia ujinga kama huu waweza kucheka. Yani kuwa mtu aamini kuna binadamu ambaye aweza kuupeleka huu ulimwengu. Wakati kufaru Quraysh wakiambiwa qul man yarzuqukum min as-samawati wal ard أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. كفار وجوكوا الله سبحانه وتعالى بكياك بهم تندجكاز. كفار قريش في جاهليتهم كتك جاهلية ولكونا. Na wako watu ambao wajinasibisha na Uislamu waitakidi kuwa kuna watu Allah amewaweka kazi yao ndio wanaopeleka ulimwengu. Mpaka kufikia, na ili siambiwi, nimesikia na masikio yangu mmoja katika masufi akisema ikiwa kuna ukame Sudan, kuna ukame, tuenda kumlipa fulani wali wetu atatuletea mvua. Allah maidin al-matar. Hadha al-wali maidin al-matar. Wazi wazi. Allah atuletee mvua. Huyu wali atatuletea yeye mvua. Yeye ndo atatuletea mvua. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yunazzilu al-ghaytha wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata subhanahu wa ta'ala. Hizi aya saa nyingine unaweza kuona ziko wazi sana, lakini washindwa vipi mtu yeisoma Qur'an? Sijui wasoma hawazingatii wala hawafikirii, na bado baada ya kuelezewa hizi aya ukampata mtu bado amekakamaa katika itikadi za kishirikina kama hizi. Yani mambo yapo, kama wewe uwezi kufikiria kuna watu wayaamini na kuyaitakidi ndani ya nyoyo zao. Lakini la kushangaza kisha yule unayemuitakidi yote hayo ufika siku akafa na yeye, basi si angejizuia asife? Ikiwa yeye ndo anayepeleka ulimwengu asife. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala awaonyesha ana wafisha au mnawaitakidi kwa waweza kufanya kadha wa kadha wa kadha, hebu wajihuishe. Wala yushriku fi hukmihi ahada. Na hukmu hapa ambao hakuna yote ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu kama hiyo. Imam Sa'd aeleza na kusema wa hadha yashmal al-hukm al-kawni al-qadari wal-hukm al-shar'i al-dini. Hukm ziko mbili, hukm ya qadar, kile ambacho amekipitisha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mshirika naye katika hicho, akikadiria jambo hana mshirika na yeye katika kukadiria yale mambo. Kadhalika hukumu ya kisheria, inil hukmu illa lillah, hukumu ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hakuna yeyote ambaye ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuweka sheria. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah, haiwezekani kuwa wengine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala wakaweka sheria katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajaiweka. Fa innahu al-hakimu fi khalqihi, yeye ndiye anayehukumu kwa viumbe wake, qada'an wa qadaran wa khalqan wa tadbiran, kwa qadar, kwa kuumba, kuwapangia mambo, walhakimu fihim biamrihi wa nahihi, na yeye ndio anayewahukumu viumbe wake kwa maamrisho yake na makatazo yake, wa thawabihi wa iqabihi, malipo na adhabu. Qala wa lamma akhbara annahu ta'ala lahu ghaibu as-samawati wal ardh falaysa li makhluqin ilayha tariq illa min at-tariq allati yukhbiru biha 'ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza kuwa yeye ndiye mjuzi wa ghaib ya mbinguni na ardhini, wala kuna yeyote katika viumbe ambaye ana njia ya kuijua ghaib isipokuwa pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kama kwa mfano kupitia kwa nani? Kwa mitume. Wa kana hadha al-Qur'an qad ishtamala ala kathirin min al-ghuyub, na kwa kuwa hii Qur'an ina mambo mingi sana ya ghaib ameyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, kama kwa mfano visa vya mitume waliopita. Mtume sallam hakukuwepo wakati wa Nuh, hakukuwepo wakati wa Shuaib, hakukuwepo wakati wa Lut, wakati wa Ibrahim, lakini yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyasimulia katika kitabu chake. Najua wako wale watakaosema kuwa alikuwepo, alikuwepo sio, lakini Allah asema tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallama baada ya kumweleza na kumsimulia kisa cha Musa, wama kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin. Na Madian, wama kunta thawiyan fi ahli Madian tatlu alayhim ayatina, kote huko kukuwepo wewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amsimulia ghaib ya mambo ambayo yaliyopita. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, na aya nyingi zazungumza katika kuwa mambo ya ghaib Allah amsimulia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. So, hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah. Na hii Qur'an ina mambo mingi sana ya ghaib ameyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo amara ta'ala bil iqbali alayhi faqal, Allah akaamrisha watu waielekee hii Qur'ani waisome, akasema hiyo aya inaofuata, watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Atilawatu hiya litibaa, tilawa ni kufuata, alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, maana yake si kuisoma tu hivi, maana yake ni kuisoma na kuifuata, kuifuata ile Qur'an. Kwa hivyo tilawa hiya litibaa ay ittabi' ma uhiya au ma auha Allahu ilayka بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته. Allah subhanahu wa ta'ala muamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kufuata kile ambacho Allah amekufunulia katika wahi. Hii Qur'ani isome, ufahamu maana yake, tena usadikishe habari zake, na amri ni kwa umma wote, na kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo, kwani ni kitabu kitukufu ambacho hakibadiliki maneno yake. Hakuna anayeweza kubadilisha maneno yake. Ay la taghayyura wa la tabaddura li sidqiha wa adliha. Hakibadiliki wala hakiharibiwi ule ukweli wake na uadilifu uliomo ndani yake. Wa bulughiha min al-husni fawqa kulli ghayatin. Na kufika kwake katika uzuri kumepita kila upeo, yani ni upeo wa uzuri haya maneno. Na subhanallah, lau kama mtu atazingatia ni kwa hii Qur'an, hata ukaisoma mara ngapi wewe, uwe kama mfano wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ambaye kila usiku alikuwa akisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, lakini kila unapoisoma waiona upya, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Somo utakavyosoma, somo utakavyosoma mwanzo mpaka mwisho, regea tena, regea tena, kila ukiregea waona upya ule utamu wa yale maneno, kama wayafahamu, wayafuata, wayazingatia, utaona ule utamu hauishi wa hiki kitabu. Nasema wa bulughiha min alhusni fawqa kulli ghayatin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maneno ya Mola wako yametimia, hayana upungufu wa aina yote. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, ni ukweli mtupu katika habari zilizomo ndani yake, na uadilifu mtupu katika hukumu zilizomo ndani yake. Falitamamiha istahala alaiha at-taghayyur wat-tabdil, kwa sababu ya kutimia kwake kitabu hiki ikawa ni mustahil, haiwezekani kubadilishwa wala mtu kutia chochote ndani yake. Falau kanat naqisa la arada laha dhalika au shay'un minhu, ingelikuwa hiki kitabu kina upungufu wa kikutimia, basi kungeingia ingia mabadiliko ndani yake, lakini kimetimia. وفي هذا تعظيم للقرآن, na katika hii aya tupata faida kutukuzwa Qur'ani na maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala hapa aitukuza Qur'an. Fi dhimnihi at-targhib 'ala al-iqbal 'alayhi, na ndani ya katika kuitukuza hii Qur'an ni kama kukuhimiza wewe uwe utaielekea hii Qur'ani na kuisoma. ولن تجد من دونه ملتحدا, قال لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه, hutapata pasi na Mola wako popote pa kukimbilia isipokuwa kwake tu. ولا معاذا تعوذ به, wala hakuna pali utakimbilia kutafuta ulinzi pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo katika dua ya Mtume SAW alikuwa akisema wa a'udhu bika minka, wa a'udhu bika minka, najilinda ya Rabbi kutokamana na wewe na wewe, hakuna yote ambaye utajilinda na yeye na yeye, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kivipi? Bimaana najilinda na ghadhabu zako na adhabu yako Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia kwako wewe mwenyewe unihifadhi kutokamana na ghadhabu zako na adhabu yako na yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala uweza kumfanya mtu muovu. Fa idha ta'ayyana annahu wahdahu al-malja'u fi kulli al-umur, ikiwa tumeona kuna hakuna mwingine wa kukimbilia katika mambo yote isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ayyana an yakuna huwa al-ma'luhu al-ma'budu al-marghubu ilayhi, ikawa ni wajib sasa ibakie kuwa yeye peke yake ndiye anayabudiwa, na yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio watu wana raghba na wana matarajio kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Fi sarai wa dharra, katika hali ya furaha ya kawaida, katika hali ya madhara. المفتقر إليه في جميع الأحوال. الله سبحانه وتعالى katika hali zote wewe wamhitaji. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. yeyote katika ulimwengu fakir kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ni watu wanayemhitajia katika hali zote. Almas'ulu fi jami'il matalibi, anayeombwa katika kila jambo. Una lako lolote, muombe Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia sahali lolote, wala usielekee kwa yeyote mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yote atakufanyia. ولن تجد من دونه ملتحدا. اشكوك يا واسع هنا بكمبيري اسبوكوك واكي سو كمبيا واكي رودك الله سبحانه وتعالى چوچوتي أمباچو ويوي وكي تاجي وتكيباتك الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.